دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھو جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام اہل سنت کا لکھا ہوا نعتِ کلام پڑھ رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ اس کلام میں شریک ہو تو انشاءاللہ بہت سرور آئے گا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، سنتے رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سب نے صف محشر میں سب نے صف محشر میں کا دیا ہم کو، اے بے قصو کے آقا سو کے آقا اب تیری دعائی ہے زائر گائے بھی کب کے ڈھلنے پہ ہیں پیارے اٹھ میرے اکیلے چل اٹھ میرے اکیلے چل کیا دے لگائی ہے اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں سرکار کرم تجھ میں ایبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں ایبی کی سمائی ہے گرتے ہو مجدا سجدے میں گرے مولا گرتے ہو مجدا سجدے میں گرے مولا رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے اے دل یہ سلگنا کیا اٹھے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھو رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں اب آپ سنبھالے نے تو کمائی سب ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے یوں تو سب پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سو ہوا سے مد سے دل تو بھی ستم کر لے پھر سو ہوا سے مد سے دل تو بھی ستم کر لے تو ہی نہیں بے گانا تو ہی نہیں بے گانا دنیا ہی پرائی ہے تو ہی نہیں بے گانا دنیا ہی پرائی ہے تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رازاں مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رسائی ہے صرف ان کی کی رسائی ہے، صرف کی رسائی ہے، صرف کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی